طریقے سے بیٹے کی تعلیم اچھی ہو جائے, بیٹی کی تعلیم اچھی ہو جائے, اس کا کیریئر اچھا بن جائے, معاشرے میں اس کو ایک مقام مل جائے, اور ان تمام مغز ماریوں کا حاصل یہ ہے کہ اسے اچھی ملازمت مل جائے, کوئی اچھی سی پوسٹ ہو جائے, دا میٹر از اوور, معاملہ فنش, ختم. ساری تگ و دو کا محور یہی. اور اس کے لیے ابھی بچے نے صحیح سے آنکھیں نہیں کھولی اس دنیا میں آ کر کے کہ ماں باپ خواب دیکھنے لگتے ہیں, بات چیت کرنے لگتے ہیں, بچے کو کون سے انگلش میڈیم کے اندر داخل کرنا ہے. اور جیسے ہی بچہ تھوڑا چلنے پھرنے لگا, ماں انگلی پکڑ کر کے اسے سب سے اچھے انگلش میڈیم اسکول کے اندر لے جا کر کے داخل کراتی ہے, اس لیے کھانا تیار کرتی ہے, کہ لباس کو اچھی طریقے سے دھل کر کے پریس کر کے اسے پہناتی ہے, جوتوں کا لحاظ کرتی ہے, موزوں کا خیال لگتی ہے, ٹائی کا خیال لگتی ہے, اور پھر کھانا وغیرہ کھلا کر کے اور ہاتھ میں ایک ٹفن دے کر کے انگلی پکڑ کر کے ٹپ ٹپ ٹپ ٹپ چلتے ہوئے لے جا کر کے اسے ماں چھوڑ کر کے آتی ہے. جہاں کیا پڑھایا جاتا ہے, سی فور کیٹ, ڈی فور ڈاگ, پی فور پک, جہاں ابتدائی تعلیمی سور کتے اور بلیوں سے ہو, ایسی قوم آگے چل کر کے کیا دیندار ہوگی, مذہب بیزار ہوگی, مذہب بیزار. جہاں کی تعلیم کتے بلی اور سوروں سے شروع ہو, وہ طبیعت کے اوپر کیا اثر ڈالے گی, نبی کو کیا تعلیم دی جا رہی ہے. وہی کا پہلا جو منظر ہے آپ دیکھ لیجئے سورہ علق کے اندر, پہلی وہی کی پہلی آیت حضرت جبرائیل لے کر کے آ رہے ہیں, کہہ رہے پڑھیے آپ, اقرا. آپ پر مانا بےکار, میں پڑھنے نہیں جانتا, پھر سینے سے لگا کر دبا رہے ہیں, چھوڑ رہے ہیں, دبا رہے ہیں, چھوڑ رہے ہیں, تین مرتبہ آپ نے اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے. یہ پڑھائی ہوتی ہے, کتنا فرق ہے, سی فار کیٹ, ڈی فار ڈگ, پی فار پگ, اور اس تعلیم میں اقرا بسم ربک الذی خلق. یہ تعلیم جب دی جائے گی تب آگے بچے دیندار بنیں گے. بعد اچھے نیک لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا, ارے بھائی ہم نے تو اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم دلوائی اور اس کا کیریئر بن گیا ہے, معاشرے میں اس کا ایک مقام ہو گیا ہے, اسے ایک اچھا پوسٹ مل گیا ہے. ہاں تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے, تھوڑا سا بے دین ہو گیا, ذرا غور کیجئے, تھوڑا سا بے دین ہونا یہ کوئی گڑبڑ کی بات نہیں ہے, معمولی بات ہے, تھوڑا سا بے دین ہو گیا. تو ایسے ہی ہوا, ایک گھر میں ایک صاحب کا انتقال ہو گیا, لیکن گھر والوں کو ان کے مرنے کا یقین نہیں تھا, گھر والے یہ سمجھ رہے تھے ابھی زندہ ہے. انہوں نے ایک آخری کوشش اپنی سی کر کے کلیئر کرنا چاہا اس کو, ڈاکٹر بلائے گا. جب ڈاکٹر آیا کہا کہ دیکھیے بھائی ہمارے صاحب خانہ کو کیا ہو گیا, یہ نہ بول رہے ہیں نہ حرکت کر رہے ہیں, پڑے ہوئے ہیں چپ چاپ, لوگ کہتے ہیں مر گئے لیکن ہم لوگوں کو یقین نہیں. ڈاکٹر کو کیا ہے, اسے تو اپنی فیس لینی ہے, 50 روپیز پلیز نکالو, 500 پلیز, وہاں سے آیا ہوں. معائنہ کر کے جب سیدھا ہوتا ہے تو گھر کے لوگ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے مریض کا, کہا کہ مریض کے سارے اعضاء بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, یہ آدمی بالکل صحیح سلامت ہے, تھوڑی سی جان نکل گئی ہے, اس کے سارے اعضاء بالکل درست ہیں, بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, تھوڑی سی جان نکل گئی ہے. اب یہ تھوڑی سی جان نکل گئی ہے, اس کے اہمیت سمجھتے ہیں آپ, وہ جان ہی تو نہیں رہی جس کی وجہ سے یہ آدمی بے حصو حرکت ہو گیا ہے, اب اس لائق ہے کہ جلد سے جلد اس گھر سے اس کو نکالا جائے اور شہر خاموشہ کے حوالے کر دیا جائے, شہر خاموشہ میں لے جا کر کے گھر بنا دیا جائے. تھوڑی سی جان ہی تو نکل گئی, آج یہ مزاج ہے ہمارا, اور دین کے تعلق سے ہماری یہ کوشش ہے. اور حوالہ دیتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا, ان کے بیٹے کا, اس طریقے سے ان کی بیوی کا. یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ صرف آپ اپنی ذات کی اصلاح کر کے اور دوسرے لوگوں کو نظر انداز کر کے کل قیامت کے دن اللہ کے مواخذے سے قطعا نہیں بچ سکتے. تمام نبیوں کا یہ طریق رہا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے اہل و عیال کو نیکیوں کی تعلیم دیتے تھے. لقمان ایک بزرگ تھے, دیکھو اپنے بیٹے کو کیا تعلیم دے رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہیں, دیکھو اپنے بیٹوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں. اور خود حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں سورہ مریم کے اندر ہے, وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو, بیوی بچوں کو نماز کا اور زکات کا حکم دیتے تھے, اور خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. کہ اپنے اہل و عیال کو, اپنی بیٹی فاطمہ کو, اپنے داماد علی کو, اپنے داماد ابو العاص کو رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین, ان کو نماز کا حکم دیجئے, ان کو نیک باتوں کا حکم دیجئے, اور آپ خود اس پر جمع رہیے. اور لا نسألک رزقاً نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی, ہم آپ سے رزق نہیں مانگ رہے بلکہ ہم آپ کو روزی دے رہے ہیں. یہ نماز کے ساتھ روزی کو جو جوڑا گیا ہے, میں نے کسی مقام پر کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ روزی کو جوڑ دیا ہے, تو نماز پڑھتا رہے بھوکا نہیں رہے گا. نماز بہت اہمیت کی حامل عبادت ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی تربیت اور اصلاح کس طرح کرتے تھے, یہ آیت کریمہ اس پر شاہد عدل ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الجہاد والسیر کے اندر حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت لائے, اندازہ ہوگا کہ آپ کس طریقے سے اپنے گھر والوں کی اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھی نگرانی کرتے تھے. روایت اس طرح ہے, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما اخذ تمرۃ من تمر الصدقۃ فجعلها فی فیہ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالفارسیہ کخ کخ اما تعرف ان لا ناکل الصدقہ اللہ ناکل الصدقہ. رواہ البخاری فی کتاب الجہاد والسیر. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت حسن ابن علی, آپ کے بڑے نواسے حسین سے بڑے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صدقے کی کچھ کھجوریں آئی ہوئی تھی, رکھی ہوئی تھی, انہوں نے ایک صدقے کی کھجور کو لیا, اخذت تمرۃ من تمر صدقہ, صدقہ کی کھجور لے لی, فجعلها فی فیہ, اسے اپنے منہ میں ڈال لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالفارسیہ, فارسی لفظ میں آپ نے فرمایا کخ کخ, اے تھک تھک تھو تھو, جیسے ہم لوگ بچوں کو بولتے ہیں تھو تھو, کوئی گندی چیز منہ میں ڈالے کہتے ہیں تھو تھو, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کخ کخ تھو تھوک جلدی سے. جب انہوں نے تھوکا تو آپ نے انہیں تنبیہ کہا, اما تعریف, کیا تجھے معلوم نہیں اللہ ناکل صدقہ, کہ ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے, صدقہ اہل بیت کے اوپر حرام ہے, نبی کی آل اولاد کے اوپر حرام ہے, اور تو نے وہ حرام چیز منہ میں ڈال لی تھی. یہ بات ذہن میں رہے. اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیا کرتے تھے. آج کیا اس طریقے کی تعلیم ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں؟ کیا حلال اور حرام کے بارے میں کیا ہماری نگرانی اپنے بچوں کے تئیں اس قسم کی ہوتی ہے؟ قطعاً. حرام کے تعلق سے تو آدمی بالکل بے حس ہو گیا ہے, اور اسی دور کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی خیال بھی نہیں کرے گا کہ مال کہاں سے آ رہا ہے, حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے, بالکل خیال نہیں کرے گا. اور اسی حرام روزی ہی کی وجہ ہے کھانے کی کہ آدمی کے قلب کی صحیح سے اصلاح نہیں ہو پا رہی ہے. آدمی سمجھ رہا ہم بڑے دیندار ہیں, بڑے بڑے کام کر رہے ہیں ہم, لیکن یہ حلال روزی ان کے باطن کا پورا ستیہ ناش کر کر رکھے ہوئے ہے. اور آدمی کا باطن اگر تباہ ہو جائے تو ظاہر میں کچھ بھی کرتا پھرے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا کچھ بھی بول دے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں میں اس کے کسی کام کی پرے کا حقیقت جو ہے حیثیت نہیں ہے, کوئی وقت نہیں اللہ کی نگاہ میں. آدمی دیندار ہے لیکن اس کی زبان سے نہ تو کوئی مسلمان محفوظ ہے, نہ اس کے ہاتھ سے کوئی مسلمان محفوظ ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان کے اندر لائی روایت اس طرح ہے, وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواہ البخاری فی کتاب الایمان. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے ایک مسلمان محفوظ رہے۔ کیا آج ایک مسلمان ایک مسلمان کو گالی نہیں دیتا ہے؟ دو بدو تو چھوڑو فون پر گالیاں دیتا ہے، دو بدو تو چھوڑو فون پر برا بھلا کہتا ہے، وہ تو عام آدمی کو چھوڑو مولویوں تک کو گالی دیتا ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہے، وہ مسلمان ہے۔ جس کی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جس سے کسی مومن کا دل دکھے، اس کے ہاتھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے کسی مسلمان کو تکلیف ہو، ہم مسلمان ہیں؟ اس حدیث کے آئینے میں ذرا اپنے ایمان کا اور اپنے اسلام کا جائزہ لیجئے، کیا اصلاح ہوئی ہے ہماری؟ حقیقت تو یہ ہے ہمارے قلب کی قطعاً اصلاح نہیں ہوئی۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے باطن کی اصلاح کریں، اپنے قلب کی اصلاح کریں، اس لیے کہ الوجہ ترجمان القلب، کہ چہرہ جو ہوتا ہے وہ قلب کا آئینہ دار ہے، دی فیس از انڈیکس آف مائنڈ، چہرہ جو ہوتا ہے وہ اندروں کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ آدمی کے ہاتھ سے وہی حرکتیں سرزد دوں گی جو اس کے باطن میں ہے، باطن جتنا خراب ہے اتنا خراب اس کا عمل ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ماتحتوں، اپنے بیٹوں بچوں سب کی نگرانی کریں، ان کا خاص خیال رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث امام ابو داؤد رحمہ اللہ کتاب الصلاۃ میں لائے، جی چاہتا وہ حدیث بھی پیش کر دوں۔ روایت اس طرح ہے، وعن عمر ابن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع سنین وضربوہم علیہا وہم ابناء عشر وفرقوا بینہم فی المضاجع، رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ۔ امام ابو داؤد اس حدیث پاک کو ایسی کتاب الصلاۃ میں لائے، حضرت عمر ابن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور انہیں نماز کے اوپر مارو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں، اور ان کے بستر الگ کر دو، الگ الگ سلاؤ ان کو۔ یہ تعلیم، یہ تربیت، یہ تعلیم اور تربیت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچوں کے تئیں، گھر والوں کے تئیں۔ تو ایک طرف تو ہم اپنے اعمال صحیح کریں، اپنی اصلاح کریں، دوسری طرف ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں۔ یہاں نارن کا لفظ ہے آیت کریمہ میں، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جتنے گناہ ہیں سب آگ ہیں، یا یوں کہہ لو کہ گناہ کا مزاج گرم ہے۔ ایک حدیث سناؤں، ابو ذرا کہتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو کتاب الصلاۃ میں لائے ہیں، باپ تو ویسے ترجمے والے میں تو کتاب الاذان دیا ہوا ہے لیکن کتاب الصلاۃ میں ہو۔ ابو ذرا کہتے ہیں کہ حدثنا ابو ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسکت بین التکبیر و بین القراۃ اسکاتتا فقال حنیتن، فقال ابو ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير وبين القراءة ما تفعل ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد، رواه البخاري في كتاب الصلاة۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب آپ تکبیر کہتے اور جب سورہ فاتحہ شروع کرتے تو درمیان میں آپ تھوڑا ٹھہرتے تھے، تو میں نے ایک دفعہ آ کر کے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ تکبیر اور قرات کے درمیان آپ تھوڑا ٹھہرتے کیوں ہیں، کچھ پڑھتے ہیں آپ؟ ما تقول کیا پڑھتے ہیں آپ؟ قرات اور تکبیر کے درمیان آپ پڑھتے کیا ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرات اور تکبیر کے درمیان میں یہ پڑھتا ہوں، کیا؟ اللہم باعد بینی و بین خطایایا، یہ دعا ثنا جسے ہم بولتے ہیں، کہ اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دے جتنی دوری مشرق اور مغرب میں ہے، اتنی دوری پیدا کر دے، اور اے اللہ میرے گناہوں کو اس طرح میرے دل کو گناہوں سے پاک کر دے جیسے سفید کپڑا دھلنے کے بعد صاف کر دیا جاتا ہے، پاک کر دیا جاتا ہے، اور اے اللہ میرے گناہوں کو دھل دے کس سے؟ پانی سے، برف سے اور اولے سے۔ دیکھو پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، اس سے ٹھنڈا برف ہوتا ہے، اور اس سے ٹھنڈا اولا ہوتا ہے، ترتیب رکھی گئی ہے۔ پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، اس سے ٹھنڈا کیا ہوتا ہے؟ برف ہوتا ہے، برف سے ٹھنڈا اولا ہوتا ہے، اولا جب گرتا ہے تو خود ٹھنڈا بھی ہوتا ہے، اور ہوا اتنی چلتی ہے کہ آدمی گھس نہیں سکتا وہاں، آئس فیکٹری میں آپ جا تو سکتے ہیں، برف ٹھنڈا ہوتا ہے اور اولا اس سے زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو اے اللہ میرے گناہوں کو دھل دے کس سے؟ پانی سے، اب بھی ٹھنڈا نہ ہو تو برف سے، اور اولے سے دھل دے تو تو بالکل ٹھنڈا ہو جائے گا. یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ گناہوں کا مزاج گرم ہے, نار ہے گناہ. یہی وجہ ہے آدمی دیکھو زنا کاری کرے یا چوری کرے تو پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے. کیوں پسینہ ہوا؟ چوری کرتے وقت پسینہ کیوں آیا؟ زنا کرتے وقت پسینے پسینے کیوں ہوا؟ کوئی غلط کام کرتے وقت پسینہ پسینہ کیوں ہوا؟ میں نے جو دعویٰ کیا تھا بالکل صحیح ہے کہ گناہوں کا مزاج گرم ہے. اسی وجہ سے ایک جگہ فرمایا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز کھاتے در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں. تو یہ لقمہ جو حرام کا جا رہا ہے یہ بظاہر کیا ہے؟ یہ لقمہ ہے, بہترین قسم کی چیز ہے, لیکن اسے احساس نہیں ہو رہا ہے. یہ لقمہ لقمہ نہیں ہے بلکہ یہ جو جا رہا ہے یہ آگ بن کر جا رہا ہے. انما یاکلون فی بطونہم نارا. اور ہمیں احساس کیوں نہیں ہوتا؟ احساس کیوں نہیں ہوتا بتاؤں؟ ہم لوگ بجلی کے عادی ہو گئے ہیں. ابھی دو دن بجلی نہ آئے ہمارے گھر کے اندر گھٹن ہونے لگتی ہے, پریشان ہو جاتے ہیں ہم, گھر میں جانے کا جی نہیں چاہتا ہم, یہاں بجلی ہی نہیں ہے. اس لیے کہ ہم اجالوں کے عادی ہو گئے ہیں. اور وہ جگہ وہ دیہات جہاں پر بجلی پہنچی نہیں ہے وہ لوگ ظلمتوں کے عادی ہیں. بتی آئے نہ آئے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیا بتی آنے سے پہلے لوگ نہیں جیتے تھے؟ لیکن وہ ظلمتوں کے عادی تھے, تاریکی کے عادی تھے. ہم چونکہ تاریکی کے عادی نہیں ہے لہٰذا بجلی چلے جانے کے بعد ہمیں گھٹن محسوس ہوتی ہے, ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اور جو لوگ عادی نہیں ہے تاریکی کے عادی ہیں, وہ تاریکیوں میں رہتے ہیں, انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسے ہی ہم لوگ حرام کھا کھا کر کے اور غلط اعمال کر کے گناہوں کی جو گرمی ہے اس کا احساس کرنا ہی بھول گئے, ہمارا احساس ہی مر گیا ہے. تبھی تو شاعر نے کہا ہے ایک ہے قافلے کا لٹ جانا اور ایک ہے قافلے کے لٹنے کا احساس فنا ہو جانا, یہ بہت بری چیز ہے. وہاں ہے ناکامی متائے کارما جاتا رہا, کارما کے دل سے احساس زیا جاتا رہا. افسوس اس پر نہیں ہے کہ قافلہ لٹ گیا, افسوس اس پر ہے کہ قافلہ لٹنے کا احساس دل سے چلا گیا ہے. تو اصل چیز احساس ہے. ہم لوگوں کو اس آگ کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہم ظلمتوں کے عادی ہو گئے, ہمارا احساس مر چکا ہے. اگر احساس زندہ ہو تو آدمی کو محسوس ہو جائے کہ یہ لقمہ جو جا رہا ہے یہ ہمارے حلال ہے, اکلے حلال ہے یا اکلے حرام ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات کی اصلاح فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والحب ذو العصف والريحان فبأي آلام

يا معشر الجن والإنس إن استطعتم فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء